to say I'm not a Ringo fan. If this was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your back. You should be more. You'll always be a Beatle till the world is gone. You'll always be a Beatle till the world is done. Beetle till the world is gone. 11 minut po godzinie 5. Ważne wydarzenia i zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Bezpieczeństwo i energetyka będą głównymi tematami rozmów Donalda Trumpa w Polsce. Amerykański prezydent przyleciał do Warszawy wczoraj późnym wieczorem, a dziś ma w planach spotkanie polityczne. O 14:00 odleci z Polski do Niemiec na szczyt G20. Oczywiście wielokrotnie będziemy mówić o wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce. Teraz tylko tak hasłowo, zapowiadając, że o 9:20 prezydent Trump ma przyjechać na Zamek Królewski. Tam powita go Polska. Polski prezydent. Obaj politycy mają w planach co najmniej 20-minutową rozmowę w cztery oczy, po czym mają do nich dołączyć pozostali członkowie polskiej i amerykańskiej delegacji. Obaj prezydenci o 11:00 wezmą udział w spotkaniu przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Szczyt Trójmorza, którego gospodarzami są Polska i Chorwacja, ma służyć budowaniu współpracy gospodarczej i energetycznej krajów regionu. O 13:00 Donald Trump przyjedzie przed pomnik Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Tam w towarzystwie weteranów II wojny światowej złoży wieniec w hołdzie powstańcom i wygłosi przemówienie. Dyplomaci, którzy mieli już wgląd do tekstu, twierdzą, że znajdzie się w nim bardzo dużo odniesień do Polski, pokazujących kraj w korzystnym świetle. Osobny program ma amerykańska pierwsza dama. O 10:30 spotka się na rozmowach w Belwederze z małżonką polskiego prezydenta. Później obie panie wezmą udział w warsztatach edukacyjnych z polskimi dziećmi. A przywódcy 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej wezmą udział w rozpoczynającym się dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie szczycie Trójmorza. To inicjatywa, dzięki której cały region ma rozwinąć się gospodarczo. Chodzi zarówno o infrastrukturę, jak i energetykę. Gościem honorowym spotkania oczywiście będzie amerykański prezydent. Jutro na zakończenie szczytu Trójmorza w obecności prezydentów Polski i Chorwacji zostaną podpisane pierwsze umowy. W uroczystości wezmą udział 4 przedsiębiorstwa z obu krajów. Chodzi tu o logistykę kolejową i morską. W Warszawie rozpoczyna się Atlantic Council Global Forum. Dwudniowe spotkanie odbywa się równolegle z wizytą prezydenta Donalda Trumpa i szczytem Trójmorza. Zakończy się jutro rozdaniem Nagród Wolności. Zawsze blisko, razem bezpieczni. Pod takim hasłem dziś na błoniach Stadionu Narodowego rusza piknik wojskowy z okazji wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. Miłośnicy militariów od 15:00 będą mogli podziwiać sprzęt i wyposażenie polskich jednostek oraz oddziałów US Army, które stacjonują w naszym kraju w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Dziś w stołecznym Soho Factory rozpoczyna się festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Podczas imprezy wystąpią światowej sławy artyści, którzy nadają kierunki współczesnej muzyce jazzowej. Zresztą te pierwsze koncerty, które dziś o 19:00 zapowiadał także wczoraj na naszej antenie pomysłodawca i dyrektor imprezy Mariusz Adamiak. Warsaw Summer Jazz Days do 9 lipca. Szczegółowy program także w internecie. Jest nam bardzo miło, że Trójka jest jednym z patronów medialnych tegoż festiwalu. Wiele będzie się działo. Wiele szczegółów w serwisach informacyjnych, także w kolejnych audycjach. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Na budziku 14 po 5. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. We'll odradza się maj. Chciałoby się zacząć jeszcze raz. Chciałoby odnaleźć zmarnowany czas, utracony. Nasim koncercie, który już słychać z okna. Zaglądamy do prasy, a ten szelest przynosi najpierw informację z Rzeczpospolitej o tym, że lawina śledztw za nielegalne doładowanie karty miejskiej w stolicy. Wpadają fałszerze, ścigani są też klienci. Doładowanie za pół ceny. Na taką ofertę skusiło się wielu pasażerów korzystających w stolicy z karty miejskiej. Teraz zarówno oni, jak i oszuści zarabiający na lewym interesie mają kłopoty. Część osób już usłyszała zarzuty, a prokuratura skierowała właśnie do sądu sprawę trzech mężczyzn, którzy na szeroką skalę trudnili się takim procederem. Biznes na lewych biletach. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że prawie 10 miliardów złotych zasiliło w ubiegłym roku finanse rodzin z tytułu zasiłków z pomocy społecznej. To znacznie więcej niż rok wcześniej, informuje dziennik. Ogółem do polskich dzieci w formie bezpośredniej pomocy budżetowej trafia 40 miliardów złotych. O tym, jak sięgamy po pieniądze z socjalu, dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze puls biznesu o tym, że chętnie wykorzystujemy samochody służbowe do celów prywatnych. Podaje Puls, powołując się na raport firmy Cronenberg Automotive. Polak jedzie na wakacje, a z tego raportu wynika, że aż 86% pracodawców pozwala na to pracownikom. Jak czytamy dalej, 36% pracodawców nie stawia żadnych ograniczeń, 64% taki użytek ogranicza. W dużych formach tak zwana polityka flotowa, czyli spis reguł i obowiązków w przypadku korzystania ze służbowego auta jest oczywista w dużych firmach. A jeśli pracownik wykorzystuje auto do wyjazdu na wakacje na terenie kraju, problemu w zasadzie nie ma, bo według naszych przepisów nie jest wymagane odrębne zezwolenie właściciela pojazdu. W przypadku podróży za granicę i rutynowej kontroli policyjnej mogą pojawić się kłopoty, zwłaszcza w przypadku samochodu leasingowego. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jest leasingodawca, a nie kierowca. Pracownik powinien zwrócić się do pracodawcy, by ten uzyskał z kolei od leasingodawcy odpowiednie zaświadczenie. Podobnie jest w przypadku zielonej karty w tych państwach, gdzie jej posiadanie jest obowiązkowe. Służbowym samochodem na wakacje, o tym dziś Puls Biznesu. A to na te z prasy. Na razie tyle. Na budziku 19 po 5. See you. Piątkowy budzik. Przecieramy się przez deszcz jak chemiczni bracia. 10 godzin w obcym mieście. Mówisz, że jest późno i obmyślasz szybko plan. Potem grabiesz mi ubranie do Warszawy. Wracam sam. Stoję na balkonie, palę papierosa. Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Tygodnie mam w kieszeni śminkę i w kieszeni piasek. Teraz jest ktoś nowy i jest ktoś inny. Przez jeden dzień radzę taksi w stronę centrum. Mam w kieszeni śminkę i w kieszeni tek. Stoję na balkonie, palę papierosa. Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Nie mam dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem. Mam w kieszeni śminkę i w kieszeni piasek. Zapalam papierosa. Oddycham światłem gwiazd. Jutro rano nowa podróż. Może ostatni raz. Stoję na balkonie, palę papierosa. Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. A Warszawa, jak twierdzę, przypominamy wszystkim dojeżdżającym do pracy, warto wziąć poprawkę, szczególnie przejeżdżając przez ścisłe centrum. To szczególnie ciasno będzie od 9 do 14. Polecamy także i to wziąć pod uwagę. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. I proszę, amerykański akcent na początek. W roku 1785 dolar amerykański został przyjęty jako waluta Stanów Zjednoczonych. To było równo 232 lata temu. 221 lat temu zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor zabaw przyjemnych i pożytecznych, nadworny poeta króla Stanisława Augusta. 110 lat temu urodziła się Frida Kahlo, meksykańska malarka, autorka prac pełnych osobistej symboliki. Zmarła w 1954 roku. A w 1912 urodził się Heinrich Harrer, austriacki alpinista, himalaista, geograf i pisarz. Zmarł w roku 2006. Dziś 105. rocznica jego śmierci. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1925. 92 lata temu urodził się Bill Haley, amerykański muzyk i wokalista uznawany za jedną z największych gwiazd rock'n'rolla. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad day. it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Dwa lata temu urodził się Bill Haley, artysta, zmarł w roku 1981. Pamiętamy o urodzonych 6 lipca i tak 82 lata temu urodził się Dalai Lama, 14 Dalai Lama, duchowy i polityczny przywódca Tybetańczyków, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Dziś kończy 82 lata, a 71 lat temu urodził się Sylvester Stallone, amerykański aktor i reżyser. Z kalendarza świąt, no może nie osobliwych, ale oczywistych i oficjalnych, dziś święto narodowe Czech, obchodzone w rocznicę spalenia na stosie w 1415 roku Jana Husa, reformatora religijnego, o tym także mówiliśmy przed godziną w kalendarzu. Dziś także Święto Narodowe Litwy, dzień koronacji króla Litwy Mendoga, obchodzony od 1991 roku na pamiątkę koronacji księcia Mendoga. Było to w 1253 roku. Dziś także Światowy Dzień Tybetu, dzień urodzin 14 Dalai Lamy, duchowego i politycznego przywódcy Tybetańczyków. A ponadto, to już z kalendarza takiego bym powiedział zwykłego, codziennego, przyziemnego, ale przecież te takie małe święta, bo myślimy o imieninach, także sprawiają solenizantom wiele radości. Pamiętajmy, bo dziś imieniny Dominiki, Łucji i Marii. Wszystkiego dobrego. Do kalendarza wrócimy po godzinie 5.30. Właściwie już teraz prognoza pogody, a później wracamy do muzycznego kalendarza. Pogodnie ma być, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Tych opadów najwięcej na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na Suwalszczyźnie, choć w ciągu dnia prócz chmur i deszczu także możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a w dzień na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 22 w centrum, zresztą w wielu miejscach, gdzieś prawie w całym kraju 22, a lokalnie najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Słonecznie od 19 do 24, początek lipca. W wielu miejscach słoneczny świt po godzinie 5.30, tak sobie myślę. Chociaż chłodno, to jednak pięknie jest. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful W kalendarzu muzycznym wspominamy także osoby zmarłe, wielkich muzyków tego świata, którzy przynosili swoją twórczością i talentem mnóstwo radości, a wśród nich zmarły w 1971 roku Louis Armstrong. W 46. rocznicę śmierci wspominamy Satchmo, tego niezwykłego kompozytora, trębacza, amerykańskiego króla jazzu. W muzycznym kalendarzu wspominamy także pana Władysława Szpilmana, kompozytor, pianista, twórca niezapomnianych przebojów, zmarł 17 lat temu. Tu przypomnimy za sprawą tria Andrzeja Jagodzińskiego i symfonii Viva utwór zatytułowany Dziewczyna. Thank you. Dziewczyna Władysława Szpilmana, kompozytor, pianista, twórca niezapomnianych przebojów, zmarł w roku 2000, dziś 17. rocznica śmierci, a twórczość Szpilmana przypomniała Symfonia Viva wraz z trio Andrzeja Jagodzińskiego. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 6 lipca i tak 67 lat kończy poeta, scenarzysta, autor musicali, a przede wszystkim autor licznych tekstów piosenek. Rocznik 50, pan Jacek Cygan. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Po drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Płytę z trójkowym znakiem jakości, z płyty Dada Dam. Singiel Wszystko ma swój czas, który zadebiutował na liście przebojów trójki. Było to w maju 2014 roku. Słowa Jacka Cygana, muzyka Dariusza Kozakiewicza. Jeśli chodzi o pana Jacka, Już nie dyskotekę pana Jacka wspominamy dziś, ale samego artystę, autora tekstu do tego właśnie nagrania. To warto przytoczyć także jego słowa z wywiadu dla Gazety Krakowskiej. Jakie to uczucie słyszeć swoje piosenki? Pan Jacek odpowiada, to bardzo miłe, że ludzie nimi żyją. Gdy słyszę swoją piosenkę w radiu, to czuję, jakby ktoś puścił ją specjalnie dla mnie. Czasem chwalę początek jakiejś piosenki, a potem okazuje się, że ja ją napisałem. A kiedy rodzą się najlepsze pomysły? Piosenki mogą powstawać w różny sposób. Uwielbiam na przykład ten moment, w którym 2 tygodnie nie mogę wymyślić tekstu, a pomysł rodzi mi się w aucie na czerwonym świetle. Zdążę zapisać jedną linijkę, a z tyłu już na mnie trąbią. Wtedy muszę liczyć na kolejne czerwone światła, żeby nie zapomnieć tekstu. Jacek Cygan, dzisiejszy jubilat z okazji 67. urodzin składamy najlepsze życzenia. 63 lata kończy muzyk i gitarzysta Grzegorz Skawiński. Wszystkiego dobrego. Jesteś tylko mój, tylko mój.